أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. يوسف عليه الصلاة والسلام دجيل واقعات درحاية واقع بيانه دا. یوسف علیہ الصلات والسلام مخکې د بادشاہ مطالبه کړو چې زما متعلق مخکې د کیس صفایو شي چې ز بریم په ما باندې هیڅ قسم جرم نشته او زه دلته کې بې ګناه پروت یم. صفای چې کله وشو نو یوسف علیہ الصلات والسلام دغه دوران کې چې یوسف علیہ السلام پسې څوک تلو یا بل چاته یوسف علیه السلام د دې خپل صفای حکمت او وجه بیان ده. پیغمبر چې او کار کوي نو اوس او فزول باندې نه کوي. څه معلومه نو د دې خپل کار چې بادشاہ ته می واپس سړیو لګو مکمل کمیټي می را طلب کړه د دغه خزو زما متعلق مستقل صفای ما طلب کړه خپل اگر برات دجیل نما پدی که تاخیر کو ندام اولیو کو نیوسف علیہ السلام دا اگر خفل فیل وجہ بیان کردی دا نو چونکہ اگر کم دیر لوی فائدی پراتی دی و حکمتون پراتی دی ددی وجن قرآن اغم بیانی نو اللہ تعالی پرمائی ذالکا یوسف علیہ السلام دا طلب دا برات دا خفل لمن سپا کل طلب دا برات کل دام اولیو کلو لیا لما چی دی بادشاہ تا ولی ریان ابن الولید تا دی بادشاہ تا پتو لگی انی لم اخنه بالغیب چی ما خیانت ندے کڑے دد دا وزیر سرا بالغیب پا حالت دا غیب کی پا حالت دا غیب کی مطلب اغدام کی رشی چی وزیر غائب ہو التا بادشاہ سرا وزد باغ پا گور کے ہو بالغیب وزیر غائب ہو ما خیانت ندے کڑے پدا سحال کے چی وزیر غائب ہو او دا مطلب هم کې دی شي بالغیب په حالت د غیب زما کې یعنی زه د اغن غایب هم اغه زما په خوا کې نه زه د اغه په کور کې هم نو دواړه مطلب مقصد دواړو یو روزي مطلب دا دی چې دا اغه خزه سره ما او حاضر نه نو د اغه په غیر حاضرای کې ما د اغه خیانت نه دی کړی خبر هم زه انتراله نو یوسف علی السلام وی چې د دې خبره پته ولګي بادشاہ ته پته ولګی زه د بادشاہ خوا ته روانم نو زه د یو مجرم په حیثیت باندې لاړ نشم. بادشاہ ته پته ولګی چې ما د اغه د وزیر سره خیانت نه کړې نه د اغه خزه سره هیڅ قسمه معاملات او تعلق زما نشته. چونکه ظاهره خبره ده د بادشاہ د وزیر سره خیانت ده د بادشاہ سره خیانت ده. خبرم ذهن درازي یوسف علی السلام د بادشاہ ذهن یو طرف ته خپل سپای ګولا خبر هم زین ترلا او بل طرف تا د بادشاہ زین سپاکاو چې ګورستا د وزیر د خزې سرمایس قسمه خیانت کړي نه دی. او دې کې تفسیر روح البیان لیکلی چې بادشاہ ته کله پته ولګي د خزو اقرار وکړو چې یوسف علی السلام هیڅ قسمه بدنیتی نه لګړي نو پدې ځای کې روح البیان لیکلی چې بادشاہ مطالبه وکړه چې تراشه ستا مخ کې بدې زده زنانو ته سزا ورکوم. نو یوسف علیہ الصلات والسلام اوپر مل چې دا کار ما د سزا لپاره نه کړی دا خزه طلب کول او دا اغه نه زما د سپایې مطالبه کول چې یوسف علیہ السلام څنګه سره دی نو دا د دې لپاره ما نه کړی دی انتقام لپاره دې سره مقصود زما انتقام نه دی یو دې سره مقصود زما د اغه ذلیل کول نه دی بلکې دې سره مقصود زما دا دی چې زما سپایو شي او بل طرف ته وزیرم اغه تم پته ولګی چې ما اغه داغه خزه سره خیانت کړي نه دی نو دې کول سره مقصد دا دی ذالک دا طلب د برائت چي دی لیالما چې پته ولګی انی لم اخنه بالغیب چې ما خیانت نه دی کړي په غیر حاضر ده هغه کې او دا د انتقام او د اغې د تذلیل د پره دا خبر نه ده چې زه د خزي ذلیل کم او د اغې نه انتقام واخلم. وګوره پیغمبر له الله ډیر لوی سينه ونه هلکه د انتقام مکمراله دا اغې د ذلت او د ذلیل کولو مکمراله خبرم زين تعالی چې کوم مقصد خپل برارت برات چې کوم مقصود د پیغمبر د پره پکاري د پیغمبر لمنه سپا پکاري نو هغه وکړو خو هغه ذلیل کول وی مقصد نه دی. او دوی مخبره ده یوسف علی السلام وی چې بادشاہ ده بتول لګي دا یو قیمتي خبره یوسف علی السلام دې بیان کړ و ان الله یقینا الله تعالی چې بادشاہ ته پتو لګي زما رب الله تعالی چې لا یهدی نہ برابر کید الخائنین مگر د خیانت کوونکو چې کم انسان هغه خیانتګری دا هغه مکر او تدبیر او منصوبه هغه الله جل جلاله نه برابرې هغه ته الله کامیابی نه ورکړي. نو یو طرف ته اشاره دی خبره توا کچره زنا ماکرین نو او ما مکر او کید کولې د زلیخه زرا نو الله تعالی به کامیابولما نه الله به جیل نه راو کلم نه. او یو عمومی ضابطه هم بیان کړه که هغه زیما او قبل دی او قبل دی او که هغه تاسو یې او قبل دی خو چې کوم انسان هغه مکر او پریب کوي خیانتګر انسانی او خیانت سره سره تدبیر غلط تدبیرونه او مکر او کېدم کوي الله جل جلاله دا هغه د تدبیر هغه نه برابرې نو دا یو تم بیان وکړو لعلما چې بادشاہ ته پته ولګي ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا یهدی نه برابرې کېد الخائنین مکر د خیانت کوونکو تدبیر د خیانت کوونکو. دا خبره یاد وساته چې یوسف علیه السلام دا قسم شرط لګاو او دا غي پایده بیان کړه. یوسف علیه السلام د جیل نه د وتو لپاره لاول خپل برات طلب کو او دا غي پایده بیان کړه. خدام زه اندرانه شې څنګه سواله یا مثلا تاسو کې یو کس جیل تلال شي صحیح شو او دا غد رحای حکم شي او چې ورشا لاول د جج نه دا تاسو کا خبرم زه اندرانه چې سبان جیل تکړه دا عام انسان د پاره دا بالکل چونکه عام نن سبا ظالمان دي اپ پیسو باندې کیسونه چلیږي ټول دې پیسو خبرې دي او د رشوت او د زیاتی خبرې دي. انصاف په عام عدالتونو کې دلته نن سبا هغه مفقود دي هغه نه ملاويږي انصاف خرسيږي خبرم زين تعالی ظلم هغه ظلم شروع دي. نو په دې حالاتو کې په عام کې کېو انسان لړشي ناغه نزان نه یوسف علی السلام نه دي جوړول په کار چې هغه داسې شرط لګایي هغه ته وی روزه نه بس هغه بالکل په شام نه ګوري خبرم زين تعالی اغل راوتل پکار دی اغل دا شرط نه دی پکول لګول پکار ورنه په ظلم کې بپروتی او په ظلم کې برګلاویږي او داسې قسم شرطونه عام انسان لا غنه دی لګول پکار بلکې ظاهری اسباب هغه استعمالول پکار دی. ادا الله پیغمبرو یو خدغه سینه پراخه او بل په وحی باغه ته پته لګیدلی و بل دا هغه د پاره تاسو ماوی لمن انتهایی پاکه پکاري د مشر د عالم او د پیغمبر د کار بهرحال وما ابرئ نفسي د دې مخکی آیات نه یو خبره معلومیږي لغون دغه اشکال علماء ذکر کړي چې د ما قبل خبره نس نه سه اشکال پیدا کی صدا خو یوسف علیه السلام یو خپل گویا کې لوی بیان کړ خود ستای خپل صفته بیان کړ یوسف علیه السلام چې زه انتهایی پاکی ما بالکل مکر نه کړی ما بالکل خیانت نه کړی نو دې کې یو قسمه شوبه د فخر او د تکبر او د لوی او د خپل صفته راځي. نو یوسف علیه السلام ورپسې ډارګه دا جمله وی د دغه نه مقصود زما تکبر او صرف خپل برائت ته تکبر نه لې زکه ورپسې یوسف علیه السلام ډارګه وی و ما ابرئ نفسي زخپل نفس اغه نه بری کوم زخپل نفس نه پاکوم زکه نفس چې به ذات زما نفس کې سکمال نشته خبرم زين تعالی رست ورپسې خپل وی کچره ما ته د عفت او د پاکی حاصل ده دا د الله جل جلاله رحم دی خبرم زين تعالی دا په ما باندې د الله رحم دی تحديث بن نعمت ز د بیان کوم الله ما باندې دا یو احسان کړی دی پاکی ساتلم دا د الله مهربانی ده دا د الله د طرف یو کمال دی و ما ابرئ نفسي او زخپل نفس بذات نه بری کوم چې دا زما د نفس کمال دی بذات تکي ور سره وام خبرم زين تعالی ان دا د الله مهربانی ده دا زما ذاتی کمال نه دی و ما ابرئ او زن نبری کوما نفس خپل نفس لرا نه پاکوم به ذات خپل نفس لرا پس ذات دې پاک نه غنم دا د الله تعالی په کمال دی ولی وجه دا غیم بیان کړه د پیغمبر خبره د کمال نه ډکی دا غي وجه بیان کړ زکه یوسف علی السلام فرمایل ان النفس لاماره بسو زکه نفس انسانی چي لاماره بسو ډیر زیات حکم کوم کړي طبعا بسو ای په هر انسان ته حکم کوي بسو ای په ګنا سره الا ما رحم ربي مگر اغه انسان رحم ربي چې په اغه باندې زما پالون کې رحم وکړو نو اغه انسان بد نفس د حکم نه چې نفس او ته حکم د ګناه کوي د ځکه ګناه نه بد انسان بچي او دې به محفوظ شي لکه څنګه چې یوسف علیه السلام الله تعالی محفوظ کو د دې زنانه نه او الله تعالی په خپل رحم او مهرباني وکړه یوسف علیه السلام یو خبر بیان کړ ډیره کامل جمله بیان کړ یوسف علیہ السلام وی خپل برات بذات ذکر نکم دادا اللہ رحم دے ذکر چه هر نفس انسانی هر نفس انسانی دے دیر زیاد حکم کون کے دے پا گناہ باندے مگر چه پا کم باندے زما رب رحم اکی نو دا رب پا رحم سرا انسان دا دی گناہ نبچ دیجئے کہ خوشی و خبر دا سیاد ساتھ ہے چه دا اللہ پا رحم سرا انسان بچ کی گی نو دا اللہ دا رحم اسباب اغا پیدا کول پکار دی خبرم زیان تا اللہ او دا اللہ دا رحم دا پار اسباب سدی اغا دا کنیک عامال لی چکل انسان نیک عامال اختیار کی پا انسان باندی دا اللہ رحم ہوشی او چکل دا اللہ رحم پیوشی نو دا انسان بیا دا نفس دا شرنا او دا نفس دا گناونا دا حکم کولنا او دا نفس دا مقابلین دا انسان محبوس شی یہ خبر دلتی دا دوی مدایات ساتھ تاسو تماوی نفس انسانی خبرم زین ترالا دا یاد ساتھ ہے دا حیواناتو کم اللہ نفس سہرے لول خوب دی خبر زان پوئے کہ چھ نفس سہرے انسان کی نفس تے دا انسان کی او محرک اللہ ہرے روحم انسان کی او محرک تے خکاری نا خوچے انسان کی سمرخو افعال تربتا حرکت پیدا کیگی ارادہ پیدا کیگی دا دروح دا طرف ہے او چې انسان کې سمر غناونو طرف ته اراده پیدا کیږي او میلان پیدا کیږي نو دا د انسان د نفس د طرف وي بس نفس بت په علامات سره پیژنې علامه دا ده چې تا کې سمر حرکت او اراده غنا طرف ته پیدا کیږي نو په شې چې دا د نیو شینه پیدا کیږي او هغه شینوم څه شه ده نفس ده بیا دا خبره یادو ساته چې نفس یو الله تعالی په حیواناتو کې مخره خود حیواناتو چې کم نفس ده اغا صرف نفس شہوانیه ده اغا صرف شہوات و طرف تا متوجه ده صرف پل شہوات برابره داغی کی داغی ده دا پکول اس صلاحیت اللہ ندیخه بس صرف پل شہوات و طرف تا مائل ده بل طرف تا ملیکو کم اللہ جل جلال ہو یو نفس اہ ده خو اغا صرف نفس روحانی ده اغای 24 گھنٹے نے کامال گئی اوز دا خوراکورو پا مزو بانده دا دنیا پا لذتونو بانده پا یو سبانده پا بل سبانده دا شهواتو نا اغا بلکل پاک دی بلکل حس کسم شهوات اغا پا پرشتو کی نشتا او یو انسانی نفس ده نو اللہ جل جلال ہو دتا ام ملکیت ورکڑده ام شهوانیت ورکڑده دا کمال پا دی بانده ده دا اللہ جل جلال ہو دل دک دوالا کسم و سب پیدا کرده یو طرف تا پا کی شهوات پیدا کرده بل طرف تا کده سپاکه نو دے ملکیت طرف تم متوجه که دشی آغا طرف تم تلیشی که سپاکه انتہائی سپاکی گی ملکو تم ورنیز دیکی گی دا اللہ مقرب بنده گرزی او که کتا که نو بل طرف تا حیواناتو سرمی ہو جائی گی صحیح شو چه پکت تزیزی کافر منافق شی نو کامل حیوان تینا جوڑ شی دا حیواناتو سرمی ہو جائی شی زکا اللہ تلا کافرانو تا حیوانات ویلی او که برا طرف تا بوزی نو دی پوری انسان بیا پدینے کو عمالو سرا دا پرشتو نمبر شد اللہ تلا مکرب بند جوڑ شد خبر ہم زیادن ترالا یو خبر دایت ساتھ سے دا دی وجی اللہ جل جلال ہو پی قسم خوڑ لے و نفس و ما سواها اللہ جل جلال ہوئی زما دی قسمی دا نفس پا برابر ہے بنی انسانی نفس اغم ما برابر کل دے خبر ہم زیادن ترالا دے بیلنس دے پدے کی شہوانیتم دے او پدے کی ملکیتم دے یو دا خبر بل د نفس متعلق قران دریو زینو کې درې قسمه صفات ذکر کړې دي نو باز خلک وي نفس په درې قسمه دا خبره غلط ده نفس په درې قسمه نه ده قران درې قسمه الفاظ استعمال کړی دا د نفس صفات دي یو ځکه الله ویلی لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه الله تعالی قسم خوړلې په نفس لوامه باندې دویم د نفس دا د نفس صفات دي تاسو ما اقسام نه دي یو دل تک الله لفظ ذکر کړی دی ان النفس لاماره بالسوء نفس ته چیرې په ګناه باندې حکم کوون کړي او دریم قسم الله تعالی سورته فجر کې ذکر کړی دی یا ایته النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه دا مسله احمد عدل تزکه تفصیل کوم پرې باندې ځان پوهیږي ځکه د نفس دلاسه انسان جهنم ترسي دا ټول کاروای او ګناونه د نفس دي نو ځان په خپو یې کې چې خپل نفس کې کم صفت پیدا کول پکار دي نن په ځان پوهیږي کې چې هغه کمالات انسان پیدا کړي قران یو ځای کې ذکر کړي نفس مطمئنه چې کله الله وباسي الله یا ایته النفس المطمئنه ده الله طرف ویل شي ارجعي الى ربك راضيه مرضيه الله طرف تورزه الله تعالی ناراضي دي او ته الله ناراضي ته خوشاله او جنت ته داخل شه ده الله پنه کو بندگانو کې داخل شه نو د ټول نلان دي نفس چې کله د انسان نفس خراب شي نو دا نفس اماره شي بس 24 غنټه د ګناه حکم کوي ګناه ته خوشالي کې ګناه دلا سجي او دا د کافر یا د فاسق نفس دي د کافر یا د انتهایی ګناګار منافق فاسق نفس هغه بالکل 24 غنټه په دغه شهوت کې اړمي سمجه حیوانات بس صرف د خپل ګېډي او نور چهواد برابرې نو بس دک انسان هم بس د حیوانات سره برابرې بس د نم د شهوات سره کاری 24 غنټه د کې مبتلا دی د دین چې کله اوچت شي یو انسان وته واګي واچی د ګنانه اړي خبره نه انتله کوشش کوي نو چې کله د دې د مرتبه نه اوچت شي نو په دې کې یو صفت پیدا شي هغه ته صفت د لوام وي لوام وي ملامت کون کیدا الله په قسم خوړل چې کله یو انسان ګناو کیند نه په ملامت کی وای دا رخونه کړو خبره نه انتله ګناو کی نو اداره خونه کړو توبه په وباسي بس ګناه کوي توبه په وباسي ګناه کوي توبه په وباسي دان بهترین نفس دی خبره نه انتله دان بهترین نفس دی او دا د هغه نیکانو بندگانو نفس ته درمیانه مسلمانانو نفس ته چې کم هغه ګناه کوي توبه او بازي ځان ملامت کوي او بیا عبادت طرف ترازی کو ګناه تیږي نو بیا توبه او بازي الله طرف ترازی نو دا بهترین نفس ته الله جل جلاله په دې باندې قران کې قسم کړل دي الله وی زما دې قسمې په نفس لوامه باندې الله قسم په دې باندې زګه کړل دي چې دا بهترین نفس ته د انسانم کامیابې طرف ته ورزي درین د ټولو نه اوچت نفس چره اغه نفس مطمئنه دي چې هغه وزینه هغه تویزه نیکانو بندگانو ته ارزه جنت ته داخليږي او دا د انبیاو د پیغمبرانو او یا د امت د لوی اولیاو چې هغه په خپل نفس باندې مهنت وکي دومره مطمئن کی چې بس د الله په ثواب او پنه کې او پنه کو اعمال باندې مکمل مطمئنی ګناه تر ته د هغه بالکل ميلان ناراضي خبر هم زين تعالی نفس مطمئنه درجه ټول نه کمال مرتبه ده او یو حدیث کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابه وته وي چې تاسو د هغه سړي باره کې څه خیال لرئ چې تو ور سره حق کې خوراک ولا ورګه او خو سمره ور سره حق کې هغه تاسو ربت کوي او کته ور سره بد کې نو تاسو ته انتهایی ښه چلیږي صحابه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا هنه نکره سره لري چې تو ور سره بد کې نو تاسو سره حق کوي او چې تو ور سره حق نو تا سره بد کوي یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته پر مهل ده نفس چې دې ته خمل خو خورا کو نه بکې بس ګناونو ته بدی راکاږي چې څومره دل حق کپڑے ورکه او خو عزت ولا ورکه خو خورا کو نه ولا ورکه بس دې بتا خو ګناونو ته راکاږي اج څومره وګه کې څومره په سختی تیر نه ده بنه کو اعمال طرف ته توجه پیدا کیږي بیا بتا ډیر نه چیږي اوبه هم ځین ته خیال او که خورا کو نه پسی چې بس بیا خورا کو نه پسی که یو کس بل شهوت کې اون خدای غي پسی جن بس غي پسی واګی تن اخلاص شي خبر هم ځین ته لګنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته بری او الفاظ بیان کړي او یو روایت کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته پرمل اتدرون من الکیس تاسو پیژنئ خو یار انسان څوک دی او خيار انسان څوک دی نو صحابه غلی شو صحابه هم ترکه جواب ورته نه غلی کېدل به د دې د پاره بغلی کېدل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به جواب هم ذکر کړو او نو به مسره اضافه وکړه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه الله او د الله رسول هپوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پرمل الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او خيار انسان هغه هغه دی چې خپل نفس تابع کو د دې سره حساب کتاب شروع کو د الله په اطاعت کې لګاو وعمل لما بعد الموت د مرګ نه رسته پاره عمل کو او به ورته فرمایل والعاجز من اتبع نفسه هواها نفسه هواها وتمنى لله عاجز بوقوف کمکل انسان هغه دی چې خپل نفس خلګول خواهشاتو پسې دی او کدا اخرت بار کې تپوسو کې نو الله غفور رحیم دی الله لوی لوی امیدونه تړي نو دا پیغمبر اسلام فرمایل انتهایی احمق انسان دی بوقوف انسان دی چې اعمال نه کوي او الله باندې لوی لوی امیدونه تړي نو څنګه چې بارحال د دنیا لپاره موږ اسباب کوو او دا غینه امید ساتو نو د آخرت لپاره هم اسباب اختیار هي او بیا به د آخرت امید ساتي نو بهرحال یوسف علیه السلام سوې ان النفس یقینا نفس چې ده لا اماره تبعن دې چې ده ډیر حکم کوم کې دې بسوې په ګنا باندې الا ما رحم ربي مگر الا من الا ما الا من په معنا مگر اوسو رحم ربی چې پاغه باندې رحم وکړه زما رب نو الله تعالی دې د ګنا نه بچ کی د نفس د شر نه بچ کی ان ربی غفور الله غفور دی اشاره د نفس اماره ته نفس لوامه ته نفس لوامه توبه وباسي نو الله تعالی توبه قبلې او رحیمم دې مهربان دې بازو باندې الله رحم وکي نو دا هغه نفس د اماره نه برکی لوامه ته اده لوامه نه برشي مطمئنه ته بس دا هغه مړ کېدل او نیکو بندگانو کې او جنت ته داخلي دل دا یو شان وي بس دا غوډه پوری دی او دیم کول یو مطلب دا یاد ساته دا د دې دوه آیاتونو صحیح مضبوط مطلب دی جمهور مفسرین دا ذکر کړي یو مختصر مطلب یو ره یو مطلب دا دی چې دې دوه آیاتونو کې کوم خبره ذکر دا نو دا د زلیخې ده زلیخې سوې الان حساس الحق ویلو کنه نزلیخ وی ذالک دا خبر چې ما اوس وکړه چې هغه بری له ګناګار زې مطالبه ما کړی دا د دې لپاره لیال ما چې یوسف علی السلام ته پته ولګي لم اخنه بالغیب غیب کې هغه سر ما خیانت نه کړی هغه چې جیل کې دی ټیک د کزما کور کې ونه ما هغه دغه بار کې غلطی خبرې کړې دي اوس هغه غائب دی جیل کې دی نه دغه بار کې ما غلطه خبره نه کړې صحیح خبره مې کړې چې رښتینه ده او زه په غلطه باندې وم وان الله لا يهدي كيد الخائنين الله تعالی نه کامیابی مکر د خیانت کوونکو او بیا ذلیحه دا وي زخپل نفس نه بری کوم ځکه ما دروازه بند نکړی دا داغنه می مطالبه کړی دا اگر چې نفس انسان ګناه تر بلی الا ما رحم ربي مگر کم باندې چې لوی معبود رحم کوي مشرکان وکنه لوی معبود زکوا خبرم ځای تعالی خدا کول کمزور دی ځکه دې جمله کې چې کمره معنی پرتی دی او دې کې چې کم کمال پروت دی یو خدا غینه پته لګی چې دا د یوسف علی السلام خبره اذیم خائنین لفظ داربه په اعتبار سره پدې باندې علما پوېږي د دینم پته لګي چې دا د یوسف علیه السلام خبره دا د زلیه خبره نه ده ذالک دا طلب د برات چې د یوسف علیه السلام می دا دومره فرانسیس می زکه او کوجدا زما سپایو کې لیالما چې بادشاہ ته پته لګي انی لم اخنه انی یقینن زچېما لم اخنه ما خیانت نه کړي د وزیر د سره عزیز مصر سره بلغیب پغیر آزیر دا اغکی پغیب دا اغکی وان اللہ او یکینن اللہ تعالی لا یهدین برابر ایکید الخائنین مکر دا خیانت تو ان کو وما ابرع نفسی اوز نپاکوم نبریکوم نفسی خپل نفس لرا بزاد ما کسا کمال نشتا نفس نبریکوم دا اللہ رحم دے ان النفس یقینن نفس انسانی چې ده پترتن لا امارتن خامخډیر حکم کون کې ده به سوې په ګنا باندې هر چاته الا من مگر حغسق رحم ربي چې رحم کو پاغه باندې رب زما ان ربي یقینن رب زما چې ده غفورن ډیر بهون کې ده رحیمن ډیر مهربان ده یا ول ولین یا رسول الله خرین یا قوت المتین یا رحم المساکین یا اللہ مجھے صدا عافیت فراتا نصیب کی یا اللہ دا نفس اے پترہ نصیب کی یا اللہ زمانگا نفس اگا نفس مطمئن نہ کی یا اللہ دا لوو امن امبر کی دا امارن امبر کی یا اللہ کریم اخدا ہے زمانگا نفس مطمئن نہ کی استا پنے کو عمالو باندے دا غیب سواب باندے پا خیرت باندے پا استا پا دیدار باندے سمرج اخروی معاملات نیک معاملات تی کامیابی دا پاغے باندے مطمئن شی کریم اخدا ہے دا گناہ نا بالکل واری گی دا گناہ نا یا اللہ پترت دا گناہ نا بالکل واری گی تا طرف تا مائل شی کریم خدای زمون نفس داسې وګرځي الله ته زمون ناراضي شي زمون په ګناونو باندې د عفو کلم راکاږي یا الله خپل رضا نصیب وګرځي صلی الله تعالی علیه